σαν τα όργανα σηκώ απ' τη θέση σου. Χορέψε ζεϊμπέκικο, λύγησε τη μέση σου. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Σαν τα όργανα το παλιό τερβίσικο. Να μη μου το χορεύες, θα ήταν αφύσικο. Χορέψ' το κορίτσι μου, παλαμά κι εγώ θα σου χτυπώ. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χορέψ' το κορίτσι μου, παλαμά κι εγώ θα σου χτυπώ. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Σαν τα όργανα το μπουζούκι εργάζεται. Να το κορίτσι μου σχέτε και πεινάζεται. Του σου κοπελάρα μου τερε τι μου κάνεις πω πω πω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Του σου κοπελάρα μου τι μου κάνεις πω πω πω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.